You're self-destructing, little girl. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna be okay. Now call your boyfriend and apologize. You pushed him pretty far away last night. He really loves you, you just don't always love yourself. And no. Besides, you lucked out, finally. And all this time, all this time, you've had it in you, you just sometimes need a push. Lekker, hè? Is aan het begin van deze nieuwe aflevering van De Late Avond. All This Time. Tuurlijk de Pick Me Up song van een jaar of wat geleden intussen. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Fijn dat je erbij bent en me gezelschap houdt. Aan het einde van een dag, de warmste dag van deze week. Het was vandaag 9 graden. En morgen gaat het flink achteruit, hoor. Eigenlijk vannacht al. Het wordt niet meer zo warm de komende weken. Maar goed, het is winter tenslotte, nietwaar? Wat ga ik doen? Ik ga lekker veel muziek voor je draaien, uiteraard. En ik hoop dat je het uithoudt tot middernacht met me. Want daar is alle reden toe, want we hebben heel veel lekkere deunen. Ook mooie muziekjes, zal ik maar zeggen. Lekker ouderwets. Uit het grijze heet verleden. Maar niet alleen dat, we hebben nog veel meer moois. We hebben ook namelijk goede informatie. Er is bijvoorbeeld een brief aan Chris Omen van DSW, de zorgverzekeraar, geschreven. Ja, door Carla de Ruiter. Waar gaat die brief over? Je hoort het zo meteen. Verder is er een column van Han van der Horst, zoals iedere woensdagavond. Hij gaat het hebben over het winterweer. Nou, het zal wel weer een pittige column worden, zoals gebruikelijk. En, jawel, de nieuwste operette Wiener Melange is van start gegaan in Capelle aan IJssel. En wat dat te betekenen heeft, dat hoor je hier. Allemaal in jouw late avond. See that I in heel Zuid-Holland. De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Fijn dat ze dit nummer zelf afkondigen. 10cc, I'm Mandy, Fly Me. Een van hun mooiste nummers die je niet al te vaak hoort op de radio. Meestal altijd hun echte grote hits, maar dit is eigenlijk prachtig. Ook zo laat op de avond. Ervoor hoorde je Amsterdam en Lucy. Goed, Carla de Ruiter stelt middels een brief aan de directeur van zorgverzekeraar DSW dat behandelingen die vroeger onmogelijk waren nu dagelijks worden uitgevoerd. Helaas valt een goede behandeling van de ziekte van Meniere volgens DSW hier niet onder. En dat roept op zijn minst vragen op die worden gesteld door Herman de Bruin. Als je een brief schrijft aan de zorgverzekeraar DSW, dan is er vast iets aan de hand. En Carla de Ruiter heeft dat gedaan. Welkom, Carla. Dank u wel. Een brief geschreven, dat doen wel meer mensen, denk ik. Die willen weten hoe het met hun onkostenvergoeding zit. Maar ik denk dat jij wat anders hebt geschreven. Dat klopt, helemaal, ja. Ja. Ja. Ja. Je was het niet helemaal eens met iets. Niet helemaal eens met iets, dat is een heel groot woord. Ik heb sinds 6 jaar de ziekte van Meniere. Ja. Dat is een aandoening aan je evenwichtsorgaan. Maar ik heb het in een hele hevige vorm. Dat was in het begin redelijk onder controle te krijgen. Maar sinds vorig jaar zomer echt niet meer. Na verschillende behandelingen te hebben ondergaan, was hier eigenlijk geen behandeling meer mogelijk tussen haakjes. De enige optie die er nog was, was een experimentele operatie. Ja, dat zou kunnen gaan gebeuren. Maar ik raad het al een beetje, de vergoeding daarvan is er niet. Die is er niet? Nee. Omdat het een experimentele operatie betreft. Oh, en dat betekent dat je dus of het zelf moet betalen, of er niet voor in aanmerking komt. Inderdaad. Ja. En, maar we hebben het over DSW, hè, de zorgverzekeraar hier in de buurt, Schiedam zelfs. Dat betekent dat een andere verzekeraar het misschien wel doet, of is het gewoon landelijk niet? Het blijkt, de verhalen om me heen die ik hoor, dat het gewoon landelijk ook niet vergoed wordt. Nee, omdat het daarbij komt ook nog dat het een operatie zou zijn die in eerste instantie in Nederland uitgevoerd zou worden. Op basis van onderzoeksbudget. Dat onderzoeksbudget is op. Het ziekenhuis heeft gezegd van ja, dat is er niet meer. Dat is klaar. Mm-hmm. Daarbij komt nog in Nederland dat je een operatie hier niet zelf mag bekostigen. Dat mag niet eens. Nee, al zou je het geld ervoor hebben. Al zou ik het geld ervoor hebben. Al zou ik het zo van de bank kunnen halen. Mm-hmm. In Nederland is dat niet toegestaan. Nou, kan je wel een behandeling in het buitenland kiezen dan? Zoals meneer Omen al aangaf in zijn reactie naar mij terug. Waarom ik heb gekozen voor België en niet voor een ander land. Ja. Er zijn mogelijkheden in andere landen, maar die liggen nog veel verder weg. Ja, ja, maar België, dan zou ik eigenlijk moeten wijken naar Canada. En okay. Dat lijkt me erg ver gezocht. Ja, België is niet een optie dan? België is een optie. Ja. Daar ga ik nu ook inderdaad naartoe. Daar ga je naartoe? Ja. Maar dat wordt dan niet vergoed? Dat wordt niet vergoed. Nee, omdat het blijft een experimentele operatie. Ja, precies. Dat is het hoofdzaak. Ja. Want sommige zaken worden wel in het buitenland vergoed. Ook door Nederlandse zorgverzekeraars. Maar dit is zo experimenteel dat nog niet geldt. Nee. Ja, je hebt het geschreven. Je hebt 0 op het request gekregen. Mm-hmm. Het is gewoon de regel dus eigenlijk. Het is een regel. Ja. De zorgverzekeraar zegt het is in Nederland wettelijk niet toegestaan om een operatie in de experimentele fase is, om die te vergoeden. De KNO-artsen daarentegen zeggen ja, maar op elke regel is een uitzondering. Ja, maar daar houdt de verzekering zich niet aan. Die zegt niet van, wij gaan op zich daar niet aan houden, dat wil ik niet zeggen. Zij zeggen ja, dit is de regel, zo is die zoals het is. Ja. Hoe gaat het nu verder? Je gaat toch een behandeling ondergaan? Ja. In België? Ja. Ik ga een operatie ondergaan in Antwerpen, in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, door een professor al daar. Ja. Omdat dit echt mijn enige strohalm is. Ja, precies. Je wil alles aangrijpen om te zorgen. Ja, absoluut. Het leven wat ik nu leid, dat heb ik ook al aangegeven. Dit is geen leven. Nee, nee. Je hebt er alles aan gedaan om te zorgen dat het lukt. En als dit gaat lukken in België dus, wat meneer Omen en DSW dus betwijfelen. Maar goed, dat weet je maar nooit. Je pakt alles beet om te zorgen dat het goed komt. Gaat het snel gebeuren? Ik ga per 6 februari daar mijn eerste afspraak. Spannend. En om meneer Omen te overtuigen. Er zijn artikelen verschenen. Er zijn wel mensen geopereerd in Nederland. Ja, ja. Aan deze aandoening met deze methode. En er zijn in Nederland 11 mensen geopereerd het afgelopen jaar. En het slagingspercentage daarvan is 97%. Het lijkt mij, dat zegt toch al iets. Dat zegt iets voor waar de verzekeraars over na moeten denken. Maar dat zegt ook iets over jouw toekomstperspectief. Ja, absoluut. Ja, dat denk ik ook wel. Dank voor je verhaal. Heel veel sterkte. Dank u wel. En kom gezond terug uit België. En dank voor je mooie verhaal. Dank u wel. Qui chercher l'étoile. Vous qui vivez un rêve. Vous, héros de l'espace. Au cœur plus grand que la terre. Donnez-moi ma chance. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Een prachtig en gevoelig nummer van Maywood hier in de late avond. Mother, how are you today? En een van de grootste hits hoorde je hier van Celine Dion. Zometeen de column, de wekelijkse column van Han van der Horst. Maar eerst nog even iets moois van Galette. Galette hier in de late avond. En Aisha. Man is heel beroemd in heel Frankrijk, maar niet hier, helaas. Wel mooie muziek maakt hij. En als hij in dit land is, dan maakt hij ook wel een entree, hoor. Dan komen de fans van verre. En zo hoort dat natuurlijk ook. Goed, we gaan ruimte maken voor Han van der Horst. Hij heeft weer een column. Han liep even in een dun laagje sneeuw afgelopen weekend. En kwam op grond daarvan tot conclusies over het Nederlandse volk. En dat is niet allemaal even vlijend. Dit is De Nachtgedachte. Een column van Han van der Horst. Binnen is het behagelijk. Maar buiten zal het wel een paar graden boven nul zijn, lieve nachtuilen van mij. Thuis had ik dat makkelijk kunnen controleren, want er staat een weerstation op mijn balkon. Net als veel mannen ben ik mentaal nooit echt veel ouder geworden dan een jaar of 12. Het weerstation heeft een echte windmeter die in de rondte draait en op een schermpje in de keuken lees ik binnen- en buitentemperatuur af, de windsnelheid, de vochtigheidsgraad. Geweldig. Dus als ik thuis was geweest, had ik u exact kunnen zeggen hoeveel graden het op straat was. Nu moet het bij een schatting blijven. Het vriest in ieder geval niet. Verleden week vrijdag was dat anders. Ik kwam thuis van een geweldige theatervoorstelling georganiseerd door het Schiedamse gezelschap De Stokerij. En op het plaveisel lag een dun laagje sneeuw. Het was zo weinig dat het niet eens knisperde onder mijn zolen. En ik vond het zo bijzonder dat ik mijn statief tevoorschijn haalde om een paar mooie foto's te maken van mijn besneeuwde straat midden in de nacht. Want het zou best wel eens kunnen zijn dat dit voor het laatst was dit jaar. Of misschien ook wel de volgende jaren. Op de computer zag ik allemaal waarschuwingen over dreigende ijzel en code oranje. En dat we toch allemaal maar alsjeblieft thuis mochten blijven, want het was zo gevaarlijk op straat. De gladheid zou bij ons in de streek minstens tot 12 uur aanhouden. Daarna werden temperaturen van 6 tot 8 graden verwacht en ik moest lachen. De barre winter van 1963 kwam mij voor de geest, ook al had ik die grotendeels in bed doorgebracht, geveld als ik was door de ziekte van Pfeiffer. In de jaren 60 had je in januari en februari gewoon standaard sneeuw. Als je 's ochtends uit het raam keek, dan was het verschil tussen het trottoir en de middenstraat niet te zien. Dat kwam door de witte laag sneeuw die alles bedekte. Het zag er heel erg mooi uit. En vooral als er nog geen mensen met hun grote voeten ingelopen hadden. En het kwam vaak genoeg voor dat we in een sneeuwjacht naar school gingen. Daar draaiden we ons hand niet voor om. Daar trok niemand zich iets van aan. En er heerste ook geen bijna paniek op de radio. Kinderen kregen in die jaren heel vaak een slee van Sint-Nicolaas en dat ding bleef zelden ongebruikt. Niet zo ver van onze flat in Schiedam was een dijk waar je af kon met die slee. Er werden duizelingwekkende snelheden bereikt en nu zou de gemeente zeker van die stadswacht erop afsturen om te handhaven en om dit gevaarlijk spel te beëindigen. Bij ons op de kruising stichtten ze trouwens op oudjaar altijd een reusachtige kerstbomenbrand waarvan de vlammen tot boven de flats uitsloegen. Daar maakte ook niemand een drama van. Zelf ben ik nooit zo'n fan geweest van winterse buien en het schaatsenrijden was er mij niet besteed. Toch hield ik daar wijselijk mijn mond over, want ik begreep dat ik als Hollandse jongen de confrontatie met de winter lachend aan hoorde te gaan. De mensen zeiden bijvoorbeeld dat het mooi vriesweer was als het steenkoud was en de vingers van je handen afvroren. Dat zeggen nu alleen nog maar de ijsmeesters van de Elfstedentocht in hun dromen. Want die Elfstedentocht, daarvan schijnen ze elk jaar in de buurt van de Noordpool een replica te organiseren. De deelnemers moeten daar dan een parcours afleggen, gemarkeerd door bordjes met de namen van de Friese stenen. En nu stond het hele land op zijn kop vanwege een dun laagje sneeuw en een paar uurtjes ijzel. Het was duidelijk, Nederland is de winter ontwend. Die bestaat niet meer. Daar moet je naartoe reizen als je daar behoefte aan hebt. De Alpen ingaan om daar de Antons aus Tirol te ontmoeten. Weet u nog wie dat waren? Maar hier is het niks. Hier regent het hoogstens. We zijn watjes geworden in een watjesland. Ons he een half jaar in Nederland geweest, bij ons slagman Peter en ons kwasses Trees. Ons he genoot, ons vier al die dagen feest. Ons he nog niet in zo'n schoon land geweest. Ooral woont die luider in der eigen wijkes, die arms woont bij die arms. Die rijkes bij die rijkes, die Marokkanders en die Turklui, die maken alles schoon. ons vindt Nederland de ideale land gewoon. Ons zijn een half jaar in Nederland geweest. Bij ons slagman Peter en ons konse strees. Ons genoot ons weer al die dagen wees. Ons zijn nog niet in zo'n schoolland geweest. Niet in de zwarte man, niet in de Turklui in die parlement. Als ons in Afrika zo doen, krie ons glazer in die tent. Die vrouwenhuizen binnen slechts toegankelijk voor vrouwen. Die jonkies bij de jonkies, keurig die ouders bij die ouders. Ons zijn een half jaar in Nederland geweest. Bij ons slagman Peter, in ons konse strees. Ons zijn genoot ons weer al die dagen speest. Ons zijn nog niet in zo'n schoolland geweest. Al die Nederlandse manlui vloekt s'ochtends in die file andere manlui stij. Terwijl die vrouwen met die kinders keurig in die thuisland blij. Ons echter niet begreep, niet één ding, ne? Die huis niet blij van mijn lei. Apartheid is een schone zaak, hè? Maar hoe kan ik overdraaien? Ons zijn een half jaar in Nederland geweest. Bij ons slagman Peter, in ons schoonse streef. Ons zijn genoot ons weer al die dagen speelt. Ons zijn nog niet in zo'n schoolland geweest. Voor ons is Nederland een groot lui lekker land. Die gelijke rechten leggen in die prullenmand. En nu die zaken voor ons blankes in Zuid-Afrika loopt uit de hand. Ons weet al waar ons heen zal gaan. Ons gaan naar Nederland. Ons zijn een half jaar in Nederland geweest. Of the things to be, the pains that are withheld for me, I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Suicide is painless. Suicide. It brings on many changes. Doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger, watch it grin. Suicide is painless, it brings on many changes, and I can take or leave it if I please. replied, oh, why ask me? Mooi, hè? Zo'n antieke van The Mash. Suicide is Painless, met daarvoor Karin Bloemen. Met Zuid-Afrika, een spiegel, werd ons in Nederland voorgehouden. En niet gisteren, al in 1993. En eigenlijk is er sinds die tijd, als je het zo hoort, niet zo erg veel veranderd. We gaan het zo meteen hebben over Wiener Melange. Nee, we hebben het niet over een apart bak koffie. We hebben het over een operette. Je hoort het zo meteen na John Legend. Sleeping in bed, no more backward thinking, time for thinking ahead. The world has changed so very much from what it used to be. There is so much hatred, war and poverty. Oh, oh yeah, yeah. Wake up all the teachers, time to teach a new way. Maybe then they'll listen to what you have to say. 'Cause they're the ones who's coming up, and the world is in their hands. When you teach the children, teach them the very best you can. Oh yeah. The world won't get no better if we just let it be. Gotta change again, just you and me. Wake up all the doctors, make the old people well. They're the ones who suffer and who catch all and the hell. They don't have so very long before their judgment day. Oh. So won't you make them happy before they pass away? Oh yeah. Morning, I wake up just for the breath of life. I thank my maker. My mom say I come from hustlers and shakers. My mind building on skyscrapers and acres. He said, take us back to where we belong. I try to write a song as sweet as the Psalms. Though I'm the type to bear arms and wear my heart on my sleeve. Even when I fail in God, I believe. Read the days and weave through the maze. And the seasons so amazing. Feed them and raise them. Seasons are aging. Earthquakes, wars, and rumors. I want us to divide, but we more than consumers. We more than shooters, more than looters. Created in his image so God lived through us. And even in this generation, living through computers, only love can reboot us. Come on. Oh, wake up everybody, no more sleeping in bed. Oh, wake up everybody, yeah. So I need a little help, I can't do it alone. Ja, wake up everybody. Beetje gek, hè? Zo aan het einde van de dag. Terwijl je eigenlijk misschien wel zou willen gaan slapen en dan opstaan. Nee. Niet helemaal de bedoeling. Je hoorde John Legend, The Roots, Common en Melanie Fiona in een nummer dat we kennen van Harold Melvin en de Blue Notes. Dus je hoorde Wake up everybody. hier in jouw late avond. We gaan het hebben over Wiener Melange. Dat is een nieuwe operette die afgelopen week in première ging in Capelle aan den IJssel. Ernst Daniel Smit neemt zowel als presentator en als solist het publiek mee op een reis door het bruisende Wenen van weleer. Hij wordt bijgestaan door solisten en het 24-koppige Wiener Strauss Ensemble. Leo van Harrewijnen van Radio Capelle sprak met recensent Milou Buitijn over deze voorstelling. Het is een hele mooie opera, wat afgewisseld wordt met ballroomdans en wat begeleid wordt door het Wiener Strauss Ensemble. En het gaat over de muziek uit Wenen, over champagne, over liefde. Het is een heerlijke avond. Je voelt eigenlijk of dat je een avondje in Wenen bent. Nou ja, dat is wel de bedoeling inderdaad. Ja, ik had het wel een beetje. Natuurlijk, de muziek is ook Duitsstalig. En Ernst Daniel Smit is de presentator van de voorstelling. En hij vertelt ook heel veel over Wenen. Dus het is wel inderdaad een beetje alsof je je daar bevindt. Ja. Ja, dus je gaat eigenlijk een soort muzikale rondreis maken naar Wenen. En dan is Ernst Daniel Smit is de gastheer. Die zal, neem ik aan, zelf ook wat zingen. Maar zeker, hij zal denk ik niet alleen op het podium staan. Nee, zeker niet. Nee, hij staat nog met een hele hoop andere mensen op het podium. Het Wiener Strauss Ensemble bestaat in totaal uit 22 of 23 mensen. En het is onder leiding van Robert-Jan Kamer. Alleen al heel erg leuk om naar die man te kijken hoe hij staat te dirigeren. Zeg maar, ik heb echt genoten om naar die man te kijken. Is hij zo knap dan? Nee, dan niet. Maar hij doet zo leuk mee. Hij is echt zo. Hij zit zo erg in die muziek dat hij gewoon. Soms lijkt het dat hij vergeet waar hij staat, zeg maar. Dan denk ik, oh, hij doet ook mee met de dans. Met de ballroomdans. Ja. Ja, echt heel erg leuk. En er staan nog een aantal andere solisten op het podium. Nederlandse tenor André Post. En daarnaast nog een Nederlandse sopraan Karin Hertzenberg. En een IJslandse prinses Hildur Hafstad. En zij heeft ook al internationaal een aantal prijzen gewonnen. Dat is heel leuk. Ze heeft eigenlijk heel vaak in. Ze komt wel uit IJsland. Maar ze zo vaak in Nederland heeft mogen optreden. Spreekt ze ook wel een woordje Nederlands. Dat is wel heel erg leuk. Maar zij doen samen met z'n vieren het vocale gedeelte. En dan zijn er ook nog twee jongens en twee meiden die doen ballroomdans. Oké, en jij zei, was die IJslandse nou een prinses? Ja, het is echt een prinsesje als je het ziet. Oh. Ja, een hele mooie vrouw. Ze zingt ook echt als een prinsesje. Het is Nou, we gaan naar Wenen toe. Dus ik neem aan dat er heel veel muziek van Johann Strauss zijn familietoren zal zijn. Zeker, Ook nog van andere componisten? Ja, ook nog van Jacques Offenbach en Robert Stolt. Maar ook echt de klassieke componisten als Mozart en Puccini. Dus echt van alles wat. Dus we gaan ook af en toe even de Italiaanse grens over. Even af en toe, zeker. Ja. Ja. Hoort erbij, hè? Ja. Nou, geef jij een mooi beeld van die voorstelling. Kan ik het dan een klein beetje vergelijken met de optredens van André Rieu bijvoorbeeld? Als ik nou pas weer de theatervoorstelling op het Vrijthof in Maastricht heb gezien. Is dat een beetje te vergelijken? Nou, ik denk wel dat mensen die daar heel graag naartoe gaan, het ook erg kunnen waarderen als ze naar Wiener Melange gaan. Het is wel wat intiemer. Kijk, André die praat ook tussendoor en maakt ook gebruik van humor. Dat gebeurt ook bij Wiener Melange. Dat was wel voor mij, zeg maar, hetgeen waardoor ik de avond uiteindelijk wel heel erg leuk vind. Ik ben zelf niet een hele grote opera-fan. Maar juist door de verhalen en de ballroomdans vond ik fantastisch. Maar ook de humor die er gebruikt wordt, is het toch heel erg leuk. En er worden ook net zulke mooie jurken gebruikt. Alleen is er wel bij Wiener Melange een beetje meer interactie tussen de solisten. Omdat ze doen het met z'n vieren. En nou heeft André Rieu natuurlijk ook wel eens met degene die op het podium gevraagd worden interactie en met het hele orkest. Maar het is toch een ander gevoel wanneer Ernst Daniel praat en dan met de solisten. Ze doen het echt met z'n vieren, zeg maar. Ja. En er is natuurlijk in het theater geen ruimte om daar als publiek zijnde ook nog even een dansje te gaan uitvoeren. Ja, dat kan wel. Het wordt wel goed meegewalst. Dat wel, ja. Oké, dat zo wel. Zo van links en rechts gaan de mensen. Dat wel, ja. Het is niet echt de muziek om nou echt de Polonaise op te doen. Nee. Maar vaak inderdaad een Weens walsje. Een letterlijk Weens walsje. Ja. Past er natuurlijk wel bij. Ja, zeker. Ja, dat gebeurt ook wel. Ja. Waar is deze voorstelling de komende weken nog te zien? Nou, in de tour, zeg maar, van de hele voorstelling duurt nog tot 4 februari.

zou zomaar kunnen. Ik wens je nog een mooie nacht. Zometeen ga je slapen, dan wens ik je natuurlijk hele mooie en zachte dromen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je uiteraard lekker ouderwets een hele goede wacht. Ik ben hier morgen weer met de late avond om 11 uur. Ik hoop dat jij er dan ook weer bent. Aan de andere kant van de radio, zeg ik dan maar. Waar je ons kunt ontvangen kun je vinden op onze website www.delateavond.nl. www.delateavond.nl. Maar nog leuker is als je ons volgt op Twitter en Facebook. Want dan word je iedere dag op de hoogte gehouden van de inhoud van de show in de loop van de dag. Nou, ga daar maar eens naartoe. De late avond, uiteraard. Tot besluit van de show Manfred Mann en zijn Earth Band met Father of Day en Father of Night. Ik wens je nog een goede nacht. Wat mij betreft, tot morgen. Darkness away.